yalla mo ne fa illam tajidu bu ngeen fekkul fiha ci keur ga ahadan ken fala tadkhuluha bu len fa dug mukk mukk mukk bu dem keur nit fekko fa ken nga dug aha da nga gis leg leg nit kuy seti nit fekko ko fa nga fekk fa jabaram yalla mo ne bu dug de waye da nga gis ko ak mom bu ñewé day dug ñu talal ko télé mu tok muy xaar waji deet fa illam tajidu fiha ahadan bu ngeen fa fekkul borom keur ga fala tadkhuluha bu len fa dug bo fa duggé rek man nga fa gis lo fa warta gis wala man nga fa warta wax lo fa warta wax wala man nga fa def lo fa munta def kon kuy séti nit te fekko ko kërëm yalla mune fala tadkhuluha bu len fa dug hatta yu'zana lakum ludul lañ leen jox ndigalu dug fa te bu len joxe ndigal dug fa na ndigal la joge ca ko gor ka waye ku jigen ki du cayene mom mo la jox ndigal sa jëkër ñew mu nan ko ki sama chamiñ laak ma nga ko xamé won barap sangam ak yag naño ño bok fu ñuy liggéey ak sama promotion laak yoy yeb yalla neena bu len ko wu def mom dal ku ñew kër nit diko fetti fekko ko fa dal bul tok di xaar na nga dal di sol dem sa dal ne ko dal bu diw dik jike ne ko jaaroon nar lolu su de am witaay woow suñu borom di téré du am lolu su de am witaay woow rasulullah di téré du am waye su fekkene da nga ñew tok yaak mom ci sal bi witaay yi tambalé am li am lepp likoy jur ñaare moy yi yalla yi téré ñukoy xeb ba nopi diko bayyi ñaare li muy jur lu la ndax xolé fi yalla yi yam lu ñew kër nit diko sét ci fekko ko fa nga fekk fa jabaram yalla mune bul dugg demal ñibbi lolu fi def ko mom nga don sét ne ko fi demal ñibbi teyit kenn du sét nit te joxo ko randi wu alquran day jangale lolu ndax li tax fekko su waji moy ya ko joxo randi wu bo ne kon bu diséré dana fa ñew bu diséré dana la xaar su ko defé mu xaar la fa bo ñewé nga gis ko mu gis la lolu moy gën nga jekki jekki ñew kër nit wala di sét nit giso ko fekko ko fa nga ne ma jaarale kër diw lolu tam man na am bo fa démé mañ ko fa fekk ba fekk soxna mu ne togal xaar ko légui la genn da dem ci boutique bi dafa dem marché yoy yeb tabarkallah yalla mu ne dedet fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha bulen ca dug hatta yu'zana lakum ludul ñu jox len digal wa in khayla lakum bin lam raqi irji'u dapulen farji'u na ngeen depp bo dikke ci keur nga feug ken waxula bismillah nga feug ñaarel ken waxula bismillah nga feug ñettel ken waxula bismillah yalla neen dañ la wax deppal la nga war def moy da ngay depp waye bo joge fa say ak ci feug ken ubilu la nga ne waaw xana keur genn ko fi daal ubine baña lol leg leg gañu def ko ni xana keur genn ko fi ñaar ba bo feggon tay ki nga don set ci ne la man kat dama japp dama lu benen yon nga ne ki mo ñak teggin ki mom dafa fooy legi ma nga joge ba geejju way ñoo fekk ci ko fi ak sama pass bi yep mu nan ma deppal ndekati yo yalla neena depp bi huwa azga lakum mo gën ci yeen ni borom mu ne wa in qila lakum irji'u bil lan waxe depp len farji'u na ngeen depp len nak ñaara koy def ben da nga fëgg kin waxula dara nga ñaaral kin waxula dara na ñettal kin waxula dara bu fekke woor na la ne sa fëgg bi yeg nañ ko deppal dañ la wax deppal bu ñaar bi man nga fëgg waji ñu ubbi bunti ba nopi ñu dama japp deppal waye nak bu fa nek di jëm lu ñut waaw lutax mu japp ci lu nek ndax ki limi dox leerna lola lepp sa yoon ne ko ci depp gi dal huwa azka lakum mo gëna tey ci yeen mo gëna sel ci wallahu yalla alimun ko xamna nak bima ta'maluna ci li ngeen def yeen ñaar da ngeen nan ba ñaax rek duggu dani ah jéggel leen ma dé dal di bëgg depart yalla mu ne mum kay jartu légui jéggel leen ma ndax def nga moy nga yalla def nga ba dola tabarakallah ngeen balma yalla neena laysa alaykum junahun amulin bakar anta dukhulu ngeen di dug buyutan ay keur walay nit ghayra maskuna yu xamne nekul de quoi fiha nek ca mataun ay bagas lakum ñelen mune yoy mom dug ca te feug amut wañiwul dara waaw anta dukhulu bi ghayri istifan buyutan la taqtasu bi sukna ahad waaw melni biro yi waaw biro yi biro yalla neena jarul feug di dug dedet da nga ñew rek dug ak biro bu mëna doon ndax biro lañ ko xamé moy nit ki tok di liggéey waaw lu melni dekk way hôtelier yu dem ni ko yoyu yoyu tamit jarul feug lu melni dug ci jakkar yoyu mujahid day wax ni hiyal fanadiq allati fi turuq as-sabila la yaskunuha ahad bal hiya mawqufa li ya'wa ilayhi kull ibn sabil lu lako baydawi di mujahid di firé ca tafsir qurtubi la nek jukki fuk ak ñaar xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak ben yoy mom jarul feug ndax fiha mata'un lakum ay bagage fa nek wala ay jumtuway fa nek wala ay jeufandikay fa nek yoy mom jorul fa ndax xana ken dugg sa biro fumeku ken dugg sa biro xana difa def yenen su baba nak yow may def yoy yow ya ko def motax biro mom tabarakallah jorul fa wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam ma tubduna li ngeen di feñal wama taktumun ak li ngeen di neub luway neub xamnako luway feñal xamnako lolo kon limi tekki moy wa'idun liman yadkhul madkhalan li fasadin aw itla'in ala awad abu sa'ud mo wax lolu ca tafsir abu sa'ud jukki ñentel khatum jurom fuk ak jurom mune yalla def ne wallahu yalla ya'lamu khamna ma tubduna li ngeen di feñal wama taktumun ak li ngeen di neub modi koy dugg ci keur tel la tax di dugg moy xol lo wax xol lo yaq gis lo sikkel gis ay awray jambur yoy mo la tax di dugg yalla tabaraku taala neena man xamna la la tax jog mu ñew nak mom suñu borom tabaraku taala ci jurom ñentelu buntu mu bako tej ngir njaalo doom mune qul waqal yow muhammad nima yoni ci nit ñi sallallahu alaihi wasallam mom la yoni ci nit ñi mom lay wax mu wax ñu mune ko qul waqal baat bi barna ci alquran lol ñetti témir yoon ak fanwer yoon ak ñaar yalla nan ko qul waqal waxal wax ji mi wax moy kon mom mu jele ci yalla jotti liñu waxal lil mu'minina ñi gëm yalla ñepp di aw goor ñom ñepp na nga leen wax wax ji su baba legi ku fekki won wax ji dug nga ci biir ku fekki wol wax ji te alquran ak ci yow dug nga ci biir so xamul li alquran ni tekki du tay dug nga ci biir ndax alquran nga wara fexé ba xam limi tekki ndax dañ lañ yow lañ ci waxal ku deg tafsir bi tay ñukay wax ni dug nga ci biir yow mi ko deg yeg ni amna ko ko degul dug nga ci biir koka dug na ci biir ndax war ko yegal fali baliq shahid minkumul ghaiba qul waqal waqal yow yunus bi alayhi salatu wassalam yow mi deglu tafsir bi nang ko wax yow mi yor sa njabot nang len ko wax yow mi yor sa surga nang len ko wax qul waqal lil mu'min ni gem yalla ñep nañ deg wax ji muneko ni gem yalla ñep nañ deg wax ji waaw lan la wax ji muneko dama la wax ñune yakhudu min absarihim nañ sajj seeni xef nañ sajji min absarihim ci seeni xef wayahfazu ndax ñu mëna wattu furujahum seeni pey ñaari mbir la moy bëtt ak tubey goor su bëgge mëna tak tubey ji day sajji bëtt bi manam bëtt bi dafa am xol bo xamne bi bu ko xolé dafa am benn jokkalo bu am digënté bëtt bi ak li ci bir tubey ji Alex Capel day wax ni dafa am ben xaliya bo xamne bi bu goor xole jigen day juddo ci bop bi tasaro ci xelmek wala bok tasaro ci cerveau yi wasaro ci yaram wi lola bako yalla jinjé yagna Alex Capel mi koy wax du mom ci bopam julit la wala bok bima koy ba ci mujj xam yu demeniko yoy waye dal da ko teural ci walu science gëstu ko bam ko waxe lolou depok alquran motax xol bobu bu nit ci xolé dafa am luy juddo ci bop bi touru ci yaram wi bu touru ci yaram wi ba ag li ci biir tubey ji lolou tax lolou taxaw yalla ni so beugé mucc kon fokk sa bëtt bi nga tiyeku mu ni jigen nak yow mi ñi xol bo fi défé lu tax ñu lay xol yow it ba lolou am da ngay bakkar ndax leg leg mu juddo ci nit no nit ko xamni ki dafa xol ku wiletto lift yu doy war wala mu xol ko def yaramuneen wu doy war lolou juddo ci ay cerveau tour ci aw yaramam ngoram jog mu bëgg wut nak fo xane fi falay defé naka sudu non motax ñaar yoyu yakhudhu min absarihim wa yahfazu furujahum waye bu amul qadul basar do mëna def hifzul farj koku am lwa la li day am rek li am waye su li amul li du mëna am tabarakallah wa yahfazu furujahum waye nak so ne man day dina tak sama tubey te dana xol yalla ne dang ma beug togn rek waye tal ab tal boyal bam boy nga fa cin tek ca fam nok sotti ca ne nak ndox mi du bax yalla ne da nga beug son nit ñi rek waye xam nga dana bax dana xol ndaw si te sama xel du ci nek dana xol ndaw si fuma neex xol sama be te tak sama tubey yalla ma degen ma beug son rek waye woor na len lool mënon nek wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum motax jigen diñuy xol momit bu defé bopam neen kuko xol day bakkar mom jigen ji kiko xol bakkar mom borom tuba ci masalikul jinan neena ben way da tok juroom ben weer muntu nafile guddi mom jena da ñew ci morom jena ko man de jaxlana muneko lu xaw muneko juroom ben weer ngi ni munuma nafile guddi muneko da nga xol lu haram Allahu akbar muneko da nga xol lu haram xol lu haram bobu rek mom tetak ko lu ko ngir bané xoko daf na ko jak rek ñu pilé ko ko juroom ben weer yo xamni munu ci nafile guddi motax ndekete li motax nafile yi jafé nit ñi def lu baax def jiw def ngor bëgg xam xam bëgg tiyaba jafé nit ñi ndax mbedd mi day fo wiré léti kessé la fo wiré tabarkalla ay ñen balma tank ci ñen kessé yaramu ñen kessé mom dal doyna ki man lool yalla mu ne goor ñi yoonte bi waxal goor ñu lañ sa ci seen xef tabarkalla auto yi daw ci tali bi ni lañuy dawé sa ci seen xef moy kon ndax auto boy antafel mo def far nga def far kenn ku ne ci yeen ñaar da ngay am jafé jafé rawati na budé far yu wéx yi nga xamné mom la gaay di def légui ndegam auto nak moy mom lañuy dawlo kon rawati na nit motax nit ñu wutal ko ay xef ci kaw ay mbari ba ci kaw mar yoyu di man di def kot dawé kot ba wéx nga xamné mom lay tassel mu def far jall ñaari auto bu ñi dajé nu lañuy def waaw dama dama yi ñaari auto lañuy dajé ci lu ko may accident mëna am motax jenn way te jamono yi ali salatu wasalam dafa tassek as ndaw su taru tabarkalla te nam solo baxut waji diko xol diko xol diko xol bon ci ab mur kel bakkan ba toj mune li bala ma raxas li nga xamne moy deraji dama dem ba ci ali salatu wasalam mu dem ba ci ali salatu wasalam wax ko ko mune ko lolu moy sa bakaru xol bi nga don xol waaw bam ko ko waxe mune ko uqubatu zambika hadha uqubatu zambika li moy sa bakaru xol bi nga don xol ba dama ci tafsir durrul mansur li siyuti jukib juromel khatib ñen fuk net lañ fa hadith bobu net lañ fa wax joju ñu jele ko ci aliyin karramallahu wajhahu wa radiyanu kon yakhuddu min absarihim ñu ñeeku ko wax goor ñi zalika sajj seeni xef azka lakum mo gëna sel ci yeen gëna tey ba ngeen mëna wu tak seen tubey inna allaha ya la khabir ku dañ kumpel ko xam la bima yasnauna ci li ñuy def ñoom goor ñi ci walu di xol jigen ñi way kat banena kam nazratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihaam bila qawsin wala watari mune bari wana xol bo xane bi dafa dugg ci xol ba ñuy xol te kat ak fet lay mel ay fet ga amul qaws amul khaba qawsin amul ñaar yoy asawqi momtam ahmed sawqi di wax momtam nazratun faktizamatun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqaw neena lo gis muy walu digeunte gori jigen njaalo dox fa rek neena ma nga tukke ci xol nazratun xol moy ndeke faktizamatun muñ tapu ca fasalamun nuyo tapu ca fakalamun wax tapu ca faliqahu randi wu tapu ca te buñu dajé neena musiba wallahu yalla wala bok inna allaha yalla khabirun ku dañ kumpel bima yasnauna ci li nga xamne mom la gor ñu def yalla mune waxul waxal lil mu'minati jigen ni bepp jigen bo xane bi ku gem yalla la ñom tam la ngeen wax yaqdudna ñu sajji min absarihin ci seeni gis wa yahfasna ndax ñu mëna waddu furujahunna seeni bay jigenit li na ci ab siram bu bëgge waddu sirbu bi deugar moy day sajju xefam xeyna mom dina am fitna ci xol goor waye fitna yamuy am leg leg la ci ëpp moy fitna xol matériel fitna xol modd bu bes fitna xol tise bu bes fitna xol cëlën gu bes fitna xol li xew tay yoy moy fitnal jigen ñi ndax jigen dana fitnal morom ja ni jigen di fitnalé goor ba man ko yakal lam ko yakal sama morom mi def na nangam diusal na nangam cël gi war na ma japp li bes li tabarkalla motax jigen ñi wër wu nañu xoti ñaar yoon 15 jours yu nek ñu xoti yalla mune ku ci bëgg wad bu deugar yeen jigen ñi na nga sajj sa xef so bari wul ay bëgg bëgg rek bu la goor ne nangam da nga mëna ko baxna lolu ma merci waye so bari ay bëgg bëgg warna am li warna am la sa papa loxom jottul ginaaw wala sa yaay jottuko leg leg bo gisee goor go xamni gi tabarakallah yeeruñu ko mu bëgg yëkëti lolay jox lako te do sajj sa xef xana di xol yoyé mu am ah ba ngay tek sa sir do ko tay yalla neen waxul waxal yow yonent bi lil mu'minat ci ñi gëm yalla ñep yaqdud na nañu sajj min absarihin ci seeni xef wa yahfazna furujahunna ñu mëna wo dubbu deugër wala yubdinati buñu feñalati buñu feñal mug zinatahunna sen tar illa ma sar minha ludul la ca feñ muy xar kanam bi ak tenki li yalla ko xurut nur bu jigen feñal lenn ci ciirum ludul xar kanam bi ak tenki motax jigen go gis mu feñal bobu bakarna bu nopp ya feñé bakarna bu dënd ba feñé bakarna bu pereg yi feñé bakarna bu poj yi feñé bakarna bu yel bi feñé bakarna li nak yalla ko wax ko dul def nak ba faatu buñ lay jangal kamil buñ ci accé ñu borom tabaaraku ta'ala def malaaka yi biisal leen ma wax ji ñu biis ko mu ne ralentir leen ko ni ñi def télévision bu ab action bu gaaw amé ñu ralentir ko ndank yalla na jigen ndax deg nga ay joju mu ne ah deen musumako deg mu ne ko lutax deggo ko te yoni won na yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam joxon na ay ulama ñuko don wax yalla tax mëna dem ba ngeen balma bané ko indi won na radio dunya indi fa jenn way ju firi mako don wax ndax da nga deglu firi mi mune daw mako deglu xam nga man dama don deglu ay suñu borom tabaaraku ta'ala kenn muñta lay fa mom bu muccu dinañ ci del sa ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi leen di gërëm yeen ñi top ñep di ñaan yalla defal ñu tawfiq tabaarakallahu rawati na ñi nga xamni ay niti daara lañu ku melni señ Abou Bakar Mbacke nek ci aslam 5 jot nañ ay kaddom ku melni señ Abdourahmane Mbacke nek dom ci tabaarakallahu gaynde fatma jot nañu mom tam ay kaddom muy rafetlu tafsir bi ku melni Hajj Malik si Maudo mom sa suné ñuy jot ay kaddom ak ciantam ak ngeureumam ku melni Pape Makhtar mi daan and ak señ Abdou Assis tabaarakallahu deg nañ kaddu yimi wax ci tafsir bi ak ñu melni ñom bari nañu ak ku melni señ Mbacke Jong señ Modou Mbacke Jong nek fi ci photo Jong tabaarakallahu ak señ Modou Sey mom tamit ci ndonga daara yi la bokk tabaarakallahu ak ñen ak ñeneen ak soxnaam si nga xamne momit suma tambale tafsir day tej ñeegam ubbi terem tim ko mom soxna so ri tabaarakallahu di soxna señ Modou Sey yalla na yalla defar seen mbir ñom ñepp bil alamin wassalatu wassalam ala al hadi al amin muhammadin ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu gina bañu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi ñu baxé ba tabarakallahu ñu aksi fi ñu aksi tay ñu koy sant di ñaan mu yok ñu xéewal ak yok ñu iman ak tawfiq nangul ñu suñu harakat yépp suñu ibadat yépp nga xamni ñu ko doon yëngu ci khilal ramadan al mubarak tabarakallahu ñew ci suñu dars bu mujj ci wër koor bi inshallah di suratul nur suñu ñettelu dajé ñewon nañ ba am fanwéri aya taxawon ci fi suñu borom tabaaraku wa ta'ala di santane santanem gureegi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un waradatay ci waqul lil mu'minati yaghudna min absarihinna mudi suñu borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamne mo meuna fajj li nek ci jikko yu yaq yi li nga xamne moy bok ci juroom ñentelu buntu bu suñu borom mi ngi koy tej ngir njaalo bañam modi mu wax goor ñi rek ñu sajj seeni xef wa yahfazu furujahum nax ñu meuna tak seen tubay goor goor def ko gis xol ko la gis xol ko tawalik bo gis xol ko lepp yo gis xol ko ndoket bo gis xol ko yalla neena do meuna tak sa tubay mukk teyit tak sa tubay azka lakum mo gën ci yeen gën ci society bi bu goor ñepp takke seen tubay tabarakallahu jigen ñam jam bu jigen ñame jam njaalo baña am bu njaalo baña am society bi daal di ñong te bu society bu ñongé ñepp lay baxal tabarakallahu inna allaha khabirum bima yasna'un yalla nak ko dañ kumpale ci li ñuy def ñi nga xamne tabarakallahu nima ko waxe dembu duñu def ni auto yi auto yi suñu day dajé da ngay seen bo xamne bi dafa seen morom je ku nek yor say far yu yextal ku nek da ngay def code suñu wessalo ku ne defat sa far goor jigeen buñu day dajé nun la yalla wutal na la lo xamne tabarakallahu man nga ci def code moy mbar mi ne ci kaw da ngay koy sajj ku ne def code yeen ñaar ba ngeen wessalo ginaaw du ngeen ay mahram du ngeen jëkëri ci jabar bu ngeen wessalo tabarakallahu ku ne defat sa far ndax nga mëna xol fi ngay jaar bi yalla ne pe ci sante lolu goor ñi nak wa qul lil mu'minati nga wax jigeen ñi it nak kep ku gëm yalla li yalla wax nak ñu koy adressé ñi gëm yalla nga xamne day wax ne kon kuko deful ku nek ah li mëna waat mom moy kon su baba gëm yalla ga day def ci yow mu ne kon waqul nga waxit lil mu'minati ñi gëm yalla tay aw jigeen mo xam aw jank lañ mo xaw ay njegamar lañ mo xam ay jeg lañ tabarakallah wa qul lil mu'minati wa khal joy jigen ñi nga xamne gem nañu yaghdudna ñom tam ñu sajji min absarihin ci seenu gis wa yahfasna dinañu mëna tak furujahunna seeni ter seeni sir tabarakallah suñu borom tabaraku taala mi ngi santane yu am solo mufassiruna ñu ne akada ta'ala al-amra lil mu'minat biqad al-basar wa hifz al-furuj wa zadahunna fi taklif ala ar-rijali bin-nahyi an ibda'i az-zina illa lil maharim wal aqriba mufassiruna ñu ne bi waxe gor ñaar ye nanga tak nanga saji saw xef ci tak sa tubey nanga saji saw xef ndax nga ma tak sa tubey ñaar yeb mu wax jigen ñi lolu daf ca dolli nak mom di wax rek nak yenen yo xamne dal lañ ko dolli ñom jigen ñi mu ne wala yubdina buñu feñal ñom jigen ñi zinatahunna seeni tar illa ma zahara minha ludul la ja feñ ibnu kathir mu ne la yuzhirna shay'an min az-zinati lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'u buñu feñal lenn ci kanam jaamuri ludul lo xamne feñal ñak ko feñal yombut lepp lu warta feñ bu mu feñ lolou la ibnu kathir wax ci tafsiram ibnu mas'ud mun az-zinatu zinatani fa zinatun la yaraha illa az-zawj al-khatim was-siwar wa zinatun yaraha al-ajanib wa hiya za'iru min as-siyab wa demata mukhtasar ibnu kathir ba non lañ ko ënde ni ibnu mas'ud moko wax mun az-zina mun taru jigen ñaari tar la tar bo xane bi jëk rek ko wara gis muy jaaro yaak lam yaak ciq yaak cien yaak yooya jëkkër dong moko wara gis ak taar bo xamne bi jaamri mën nañ ko gis booba mom moy yere rafet yaak xayna ci biti tabarakallah waxe la amna ñu ne dedet al muradu bihi al wajh wal kaffani fa innahuma laysa bi awra ñu ne lañ ci nam ci lay feñ modi xar kanam bi ak ñaari tenx yi lenen ludul li warta feñ al baydawi mun mom wal azhar an hadha fi salati la fi nazar fa inna kull badan al hurra awra la yahlu li ghayri zawji wal mahram an nazaru ila shay'in min dhalik dama ci mom tam tafsir al baydawi jukib ñaar al khatum jurum fuk ak jurum ñet mom wax jige la wax yunus bi alayhi salatu wassalam bi mi fi illa ma zahara minha fa tok soxna yi kenn ñew fa asma du soxnam nak waye jigen la ci bëgg jibul asma ñew fa ak andak fatima bint rasul sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé nañu mu nuyo alayhi salatu wasalam gende ko ni ni mu solo mu asma tabarakallah daari koy xawa gattañ lu bi nga xamé né fatima sédd na mi nga xamné non la asma solo mu daari koy yebbu defarat ko solo ko bam jot mur ko bam muru bam def xar kanam bi tenxi ñu doora ñewat ci ali sallallahu alayhi wasallam nuyu ko mu dal ne ko waaw kay ya asma innal mar'ata iza balaqatil mahida fala yura fi jismiha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wal kaffayni aw kama qala sallallahu alayhi wasallam mu ne ko asma jigen so xasse gis sir baxu jigen li ñu wax reega aram na legi ñu gis ci mom ludul xar kanamam ak tenxam lenen luñ gis ludul xar kanam ak tenxam asma lida haram taxaway yunus bi nak sallallahu alayhi wasallam mo wara nek taxaway bepp jangale kat taxaway bepp borom xam xam ko gis mu def letti neen nga won ko ne ni nga def baxut ko gis mu def yaram neen nga won ko ne ni mu def baxut jeelil sa musor mural sa bobbi bayil sa letti yi nga yok sa bobbi nangam nangam lol mo wara nek taxaway ndax yalla mo koy waxte ay ji ma tollu alquranul karim la suratu nur la yalla ngi tudde sar wi leer te neena sar wi lepp atti bu ci nek farata la ku ci bayyi ben danaka sa julli ak sa wor yalla neena duko topato wal yadribna jigeeni nañu dor bi khumrihin ci seeni musor ala jiyobihin ci seeni deun neena musor bu mu yam ci bobbi yalla neena musor gu yam ci bobbi dug musor lola yenen mbir la ay waju kayat dafa tagalok daf ko ci kalma ñangaat daf ko tabarakallah diw ñi tudde musor sax ay nit yalla neena lool du ay musor wal yadrib nañu door bi khumrihin ci seen musor ya ala jubihin ci seen dunniya manam musor day mur bob bi ba nopi way nak da wara mur dox di ba nopi mur dënd bi yalla neena musor gu deful ni yeen ay mod ngeen ci am rek waye tabarakallah du musor ndax xam ngeen ne bop li ci jigen bi sol mu jëm ci baat bi lolu bop mo gëna yaatu baat kon bu melé non rek tabarakallah gis nga ni mel motax jigen ñi sol ay xappati jigen ñi sol ay tabarakallah yu demé ni ko yoyu war nañ ci baye xel leg leg gis ci ko xamni day sol waye da koy wacce ba mbag yi yépp di feñ nga xamni danaka dal xom nu mu tud nonu waye mo mbag yi day feñ dënd bi feñ xaq ba di feñ mu fam nak ay or yu bare bare gal ca yalla mu ne lolu ëpp na def wal yadrib nabi khumurihin ala jubin yalla nak moy wax waxna ko fi dem su fekke ne def loko ni ba nga faatu say mbokk dañ ci la jangal lay ikhlas jangal lay lay jangal ba nopi nak ñew nak ubbi kamil seddelé ko kagn jox suratul nur bu jangé ba ak ci fi suñu borom tabaraku taala dalil pek pek ci sa bir bammel ne la diw nga na mu ne ah de nga la gay wax de nga ne ha mu ne de nga da ne niñ ko bisat ñu ralentirel lako nonu nga xam non la télévision di def bu action bi gawé ñu wax bi dug na am dugut dañ ko ralentira nank ñepp xolaat ko ndani ay la yewon dugna wala ñu ay la yewon dugut su ko defé yow tam nak waji jang bu accé ci ay yi nga xamné dang ko horna def te yow jigen da wo ko def yow da nga dan def bopam neen da nga dan yok sa kawar da nga dan solo gatt bu musor jotté da ngay laxas bop rek tabarakallah ci cet kawar ga daldi genn yeen say sax do ci jaar wala nga def mes mu gudd gudd ba ca ndig la nga daldi koy tak nang suñu borom tabaraku taala day wax kagn jox jukki ba ne ko bi salat mako te xam ngeen ne kuy en sirik yalla lako dak fouf yawmatul lasara'ir jang ngeen ko fa naqsanna 'alayhim jang ngeen ko lool lepp alquranul karim la suñu borom tabaraku taala di waxal jigen ni lo xamne buñ ci nekké njaalo juk fi buñ ci nekké tank bu dëng juk fi te lool day yak ab sufet yalla neena wala yubdina te buñu feñal zinatahunna seeni tar bu ci kenn di taru di feñal sa tar lu melni taru takay lu melni taru ay nopp yu genn lu melni taru loxo yu genn lu melni taru yel yu genn ak yoyu yalla muni yi bum feñ muk muk illa li bu'ulatihina ludul seeni jeuker seeni jeuker mom sa jeuker tabarakallah lu ne mën nako gis ci yow waye mune koku dal la may mu feñ ci mom zinatu na seeni tar aw aba'ihin wala kay gis tar ba moy seeni bay sa bay ci bopam mom mën na gis ci sa tar lo xamni li ku ñu mom waru ko ci gis lol tam ci walu maharim yi la bok ndax al abu yasunu irda ibnatihi tabarakallah aw aba'i bu'ulatihin wala seen bayu jeuker keur gi nga sey ci sa goro bu gor mom ci bopam lamay gis ci yow lola melni ku don mur aw yaramam waye def na xeyna muray bo xamni bi bu oyof la lola bu fekke jeukeru bayu jeukere ko gis lola amul ben nganj ndax ci maharim yi lay dugg fofa aw abnaihin wala sen dom seni dom manam jigen ji domam ci bopam al abna wa abna al azwaj wal ikhwan yunyab tabarakal aw abna ibulatihin wala sen domi jeuker aw ikhwanihin wala seni frère sala ko ci jige gor wala sa mag ju gor aw bani ikhwanihin wala sen domi rak yu gor wala mag ju gor aw bani akhawatihin wala sen domi mag ju jigen wala rak ju jigen aw nisaihin wala jigenu julit wala jigenu julit ibn abbas muné hunnal muslimat wala tubdi zinatahunna amama yahudiyya aw nasraniyya da nga war dañ saawra bu ko yahudiyya gis bu ko nasraniyya gis motax muné aw nisaihinna wala sen jigenu julit motax ba ci walu faju jigenu su demé ci ab hôpital di faju la war moy jigen faj ko waye daganul goor faj ko luddul ngant am lo xamné li ñukay faj goor do nga ko ban li ñukay faj goor do nga fi nek su baba lol dina ci dagan waye jigen ñi tok goor ñi tok jigen ñew di faju goor jot diko faj te di li ay awram yalla subhanahu wa ta'ala dafa tere lolou yalla subhanahu wa ta'ala dafa haramal lolou koy def ku nek yalla neena tabarakallah yaangi def lo xamné li tere nako suratul nur aya fanwer ak ben awala bok ñe sañu gi senta ma malakat aymanuhun la sen ndey jor mom moy Ooh.